Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 كرواللوسد سنقا إت 1 كرواللوسد سنقا إت 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. ilm läheb võib-olla homme paremaks. ilm läheb võib-olla homme paremaks. كيف عرفت هذا؟ kust te teate seda? kust te teate seda? أأمل أنه سيتحسن. ma loodan, et see läheb paremaks. Ma loodan, et see läheb paremaks. Sayati bi kulli ta'kid. Ta tuleb päris kindlalt. Ta tuleb päris kindlalt. Hal hadha akid? On see kindel? On see kindel? A'lam annahu sayati. Ma tean, et ta tuleb. Ma tean, et ta tuleb. Sayattasil bil ta'kid. Ta helistab kindlasti. Ta helistab kindlasti. Haqqan? Tõesti. Tõesti. A'taqid annahu sayattasil. Ma arvan, et ta helistab. Ma arvan, et ta helistab. النبيت عتيق مؤكدا. See vein on kindlasti vana. See vein on kindlasti vana. أتعرف ذلك بالضبط؟ Teate te seda kindlalt. Teate te seda kindlalt. أظن أنه عتيق. Ma pakun, et see on vana. Ma pakun, et see on vana. مديرنا يبدو حسن المظهر. Meie ülemus näeb hea välja. Meie ülemus näeb hea välja. أترى هكذا؟ Arvate. Arvate. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. أتعتقد ذلك حقاً؟ Arvate tõesti. Arvate tõesti. إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. See on päris tõenäoline, et tal on tüdruksõber. See on päris tõenäoline, et tal on tüdruksõber.